sebiji madu. Kita menjalin cinta baru matangga. Namun nang sangsara indah kunjung nyorado menimpo kita. Usah cane denai bacan do punggu rindukan bule rawi nyoragam di paga urang ai disiram di pati akawa

Ako'y buong kabayanan, maroon ko ang iyo para saya. Thank you. Oh,